Bismillahirrahmanirrahim. 3827 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam, kim Allah Subhanahu ve Teala'ya dua etmezse Allah o kimseye gazap eder. 3828 Numan bin Beşir'den Aleyhisselatü Vesselam, şüphesiz ancak dua ibadettir, tevhidin özüdür. Rabbiniz buyurdu ki, siz bana dua edin ki ben de size icabet edeyim. Bana dua etmeye tenezzül etmeyen kibirliler şüphesiz alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir buyurmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah, hoş geldiniz. 3830 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam şöyle dua ederdi: Ya Rabbi, bana yardım et. Aleyhim de düşmanıma yardım etme. Amin. Yardımını benden esirgeme. Aleyhim de düşmanımı destekleme. Amin ya Rabbi. Düşmanımı cezalandır, beni cezalandırma. Beni hayırlı işlere yönelt ve hayır yolunda ilerlemeyi bana kolaylaştır. Amin. Bana zulüm ve haksızlık edene karşı bana yardım et. Ey Rabbim, beni sana çok şükreden, çok zikreden, senden çok korkan, sana çok itaat eden, sana çok beyni boyun eğip tevazu eden, sana çok yakarıp ağlayarak tevbekar eyle. Amin. Ey Rabbim, benim tevbemi kabul eyle, günahımı gider, duamı kabul et, kalbimi hidayet üzerine daim kıl, dilimi doğrulukla hakkı söylemekten ayırma, hüccetimi sabit kıl ve kalbimi fenalıktan arındır. Amin ya Rabbi. 3831 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam, kızı Fatıma Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelerek ondan bir hizmetçi istedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam, yanımda sana verebileceğim bir hizmetçi yok. Fatıma dönüp gitti. Bundan bir süre sonra Aleyhisselatü Vesselam kızının yanına gelerek, senin istediğin bir hizmetçi mi daha sevimli, yoksa ondan daha hayırlı bir şey mi? Kızı, hayır, bilakis ondan daha hayırlı olan şey dedi. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle dedi: De ki, Allah'ım, yedi göğün Rabbi, azametli arşın Rabbi, bizim Rabbimiz, her şeyin Rabbi, ey Tevrat, İncil, Kur'an'ı indiren Allah, evvel sensin, senden önce hiçbir şey yok, ahir sensin, senden sonra hiçbir şey yok, zahir sensin, varlığı seninkinden daha aşikar hiçbir şey yok. Batın sensin, senden gizli hiçbir şey yok. Borcumuzu ede, bizi fakirlikten kurtarıp zenginleştir. Amin ya Rabbi. 3832 Abdullah bin Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam şöyle dua ederdi: Allah'ım, ben senden hidayet, takva, iffet ve gönülce zenginlik dilerim. Amin ya Rabbi. 3833 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ım, bana öğrettiğin ilimden beni yararlandır. Menfaatleneceğim bilgileri bana ihsan eyle, ilmimi artır. Hamd her hal üzerine Allah'adır, beni ateş azabından koru. Amin ya Rabbi. 3834 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ım, benim kalbimi dinin üzerinde sabit kıl. Amin. Bu duayı çok söylerdi. Bunun üzerine bir gün bir adam, Ya Resulullah, sana iman ettiğimiz ve getirdiğin hakkında seni tasdik ettiğimiz halde bizim için korkuyor musun? Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam, Kalpler şüphesiz Rahman'ın parnağının iki parnağı arasındadır. Döndürülür durur dedi. 3835 Ebu Bekir'den. Kendisi aleyhissalatü vesselama, ya Resulullah, bana namazımın sonunda okuyacağım bir duayı öğretir misin diye rica etmiş. Aleyhissalatü vesselam, Allah'ım şüphesiz ben kendi nefsime çok zulmettim. Benden başka hiçbir kimse, senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Bu itibarla katından bir mağfiretle beni bağışla ve bana merhamet eyle. Şüphesiz gafur sensin, rahim sensin. Amin ya Rabbi. Bu duayı oku buyurmuştur. 3836 Ebu Umame'de bir gün aleyhissalatü vesselam bir bastona dayanmış bizim yanımıza çıkıp geldi. Biz de onu görünce ayağa kalktık. Bunun üzerine Faris halkının ulularına karşı yaptığı gibi yapmayın dedi. Biz ya Resulullah bizim için Allah'a dua etmeni diliyoruz dedik. Allah'ım bize mağfiret eyle. Bize merhamet et. Bizden razı ol. Bizden kabul eyle. Bizi cennete dahil et. Bizi ateşten kurtar ve bizim için her durumumuzu ihsan eyle. Amin ya Rabbi. 3837 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam, Allah'ım şu dört şeyden sana sığınırım: menfaat sağlamayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, işitilmeyen duadan. Amin ya Rabbi. 3838 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam, Allah'ım cehennem ateşinden, fitnesinden, cehennem ateşinin azabından, kabirin fitnesinden, azabından, zenginlik fitnesinden, şerrinden, fakirlik fitnesinin şerrinden, deccalın fitnesinden, şerrinden sana sığınırım. Allah'ım günahlarımı karla, dolu suyla yıka ve beyaz elbiseyi kirden temizler gibi kalbimi hatalardan arındır. Benimle hatalarımın arasını da doğu ile batının arasını uzaklaştırdığın gibi uzak kıl. Allah'ım tembellikten, bunaklıktan, günahtan, borçtan sana sığınırım. Amin ya Rabbi. 3839 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam, Allah'ım işlediğimin şerrinden ve işlemediğim işlerin de rızana aykırı bir fiil işlemekten sana sığınırım. İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam bize Kur'an'dan olan sureyi öğrettiği gibi şu duayı da öğretirdi. Allah'ım cehennem azabından şüphesiz sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Deccal-ı Mesih'in fitnesinden sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden de sana sığınırım. Amin ya Rabbi. 3841 Ayşe annemizden, ben aleyhissalatü vesselam'ı bir gece yatağımda bulamadım. Bunun üzerine onu aradım ve elim onun ayağının alt kısmına değdi. Secdedeydi. Her iki ayağını dikmiş şöyle diyordu: Allah'ım ben senin hoşnutsuzluğundan rızana, azabından affına sığınırım. Senden sana, sana veçiyle hamd sena etmeye takatım yetmez. Sen zatını övdüğün yüce vasıflara, üstün kemalata sahipsin. Amin ya Rabbi. Sabah diyor baktım ki diyor kardeşlerim, o mübarek diyor sakalında diyor gözyaşı diyor akıta akıta bu duayı o kadar çok yapmış ki o akıttığı gözyaşı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sakalında iz yapmış. Evet. Gelmiş geçmiş günahları affolunan, cennetten müjdelenen Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam dualarında böyle. Allah hepimize mağfiret etsin, imanımızı artırsın. Aleyküm selam ve rahmetullah. 3842 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam fakirlikten, azlıktan, zilletten, zulüm etmekten ve zulme uğramaktan Allah'a sığınırım. Amin ya Rabbi. 3843 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan yararlı ilim dileyin ve sahibine yarar sağlamayacak ilimden Allah'a sığının. 3844 Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam korkaklıktan, cimrilikten, ömrün en rezil dönemi olan yaşlılığın bunaklığından, kalbin fitnesinden Allah'a sığınırım. Amin ya Rabbi. Buradaki kalp fitnesinden kasıt kardeşlerim, bir günah işleyip de ondan dolayı Allah'tan mağfiret dilemeden ölen adamın hali kastediliyor. Allah hepimize tövbe istiğfar dilemeyi ve Allah'ın merhametine gark olmayı nasip etsin. 3845 Tarık bin Eşşem'den Aleyhisselatü Vesselam'a birisi gelerek ya Resulullah ben Rabbim'den dilekte bulunmak istediğim zaman nasıl isteyim? Aleyhisselatü Vesselam adama şöyle diyor. De ki Allah'ım beni bağışla. Bana rahmet et. Beni afiyette selamette kıl ve beni helallerle rızıklandır. Amin ya Rabbi. 3846 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam kendisine şu duayı öğretmiştir. Allah'ım şüphesiz ben senden hayrın her çeşidinden isterim. Acil olanı olmayanı, bilebildiğim hayrı, bilemediğim hayrı, acil olan olmayan, bilebildiğim bilemediğim şerrin hepsinden sana sığınırım. Amin ya Rabbi. Allah'ım senin kulun ve peygamberinin senden istediği hayrı şüphesiz senden ben de isterim. Senin kulun ve peygamberinin sana sığındığı şeylerden şerlerden sana ben de sığınırım. Allah'ım şüphesiz ben senden cenneti, beni cennete yaklaştıracak söz ve amelde muvaffak olmayı isterim. Cehennem ateşinden ve beni onu yaklaştıran söz ve amelden de sana sığınırım. Benim için hükmettiğin her kader hükmünü hayırlı kılmanı senden dilerim. Amin ya Rabbi. 3847 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam sen namazda ne diyorsun dedi adam. Ben teşeğütü yani tahiyyatı salli okuyorum. Sonra Allah'tan cennet diliyor. Cehennem ateşinden ona sığınıyorum. Ama vallahi ben ne senin ne okuduğunu ne de Muaz'ın ne okuduğunu bilmiyorum dedi. Aleyhisselatü Vesselam biz onun çevresinde sözler söyleriz buyurmuştur. 3848 Enes'ten bir adam Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek ya Resulullah hangi dua efdaldir? Aleyhisselatü Vesselam Rabbinden dünyada ve ahirette af ve afiyet dile dedi. Sonra adam ya Resulullah hangi dua efdaldir? Rabbinden dünyada ve ahirette af ve afiyet iste dedi. Sonra adam üçüncü gün hangisi efdaldir? Rabbinden dünyada ve ahirette af dile. Sana dünyada ve ahirette af ve afiyet verilince şüphesiz muradına ermiş olursun buyurdu. Allah bizlere dünyada da ahirette de selametlik versin. Af ve mağfiret dilesin. 3849 Efsat bin İsmail el-Beceli'den Aleyhisselatü Vesselam vefat edince Ebu Bekir'in şu hadisi rivayetine kendisi şahit olmuştur. Aleyhissalatü vesselam 2 yıl benim şu yerimde ayağa kalktı. Ebu Bekir böyle söyledikten sonra ağladı. Daha sonra şöyle dedi. Sözde ve işte doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk şüphesiz hayır ile beraberdir. Doğruluk ve hayır da cennettedir. Yalancılıktan sakın. Çünkü yalancılık şüphesiz şer ile beraberdir. Sahibini kötülüklere sürükler. Ve yalancılıkla şer sahibiyle cehennemdedir. Allah'tan muafiyet, afiyet dileyin. Çünkü hiç kimseye imandan sonra afiyetten daha hayırlı hiçbir şey verilmemiştir. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize buğz, düşmanlık etmeyin. Birbirinizden iyi ilişkiler kurun. İlişkileri kesmeyin. Birbirinizden yüz çevirip küsmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun kardeş. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. 3850 Ayşe annemizden. Ya Resulullah, Kadir gecesine rastlarsam ne dua edeceğimi bana söyler misin? Aleyhissalatü vesselam, Allah'ım şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle dersin. Amin ya Rabbi. 3851 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam, kulun Allah'ım ben senden dünya ve ahirette afiyet dilerim duasından daha faziletli edecek bir dua yoktur. 3852 İbn Abbas'tan. Aleyhissalatü vesselam, Allah bize ve Ad'ın kardeşine rahmet eylesin. 3853 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam, herhangi biriniz acele etmedikçe duası kabul olunur buyurdu. Dua eden kişi acele nasıl eder ya Resulullah diye sorulunca adam ben Allah'a dua ettim de Allah benim duamı kabul etmedi der. İşte bu duada acele etmektir buyurmuştur. 3854 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam, sakın herhangi biriniz Allah'ım dilersen bana mağfiret eyle biçiminde dua etmesin ve dileğinde kesin ifade kullansın. Çünkü şüphesiz Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. 3855 Esma binti Yezid'den. Aleyhissalatü vesselam, Allah'ın ismi azamı şu iki ayettedir. Bakara 163 ve Âl-i İmran'ın başındaki ayet. 3856 El-Kasım bin Abdurrahman'dan. Allah'ın o ismi azamı ki onunla çağrıldığı zaman duayı kabul buyurur. 3 surededir. Bakara, Âl-i İmran ve Taha suresinde. Evet kardeşlerim, bu 3 ayetle yapılan duayı Allah Azze ve Celle reddetmez diyor. 3857 Burayde'den. Aleyhissalatü vesselama bir adam, Allah'ım ben senin zatında, sıfatlarında, fiillerinde tek olup benzeri ve ortağı olmayan, her şeyden müstağni olup tüm varlıkların muhtaç olduğu, doğurmayan, doğrulmayan ve hiçbir şey ona denk olmayan Allah olduğunu itiraf ederek senden hayır isterim diye dua ederken sesini işitti. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam ona, nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki şüphesiz bu adam Allah'tan ismi azamı ile istedi. O ismi azam ki onunla Allah'tan bir hayır istenince verir ve onunla çağrıldığı zaman duayı kabul buyurur. Yerhamdülillah. 3858 yine aynı. 3859 Ayşe annemizden. Ben aleyhissalatü vesselamın, Allah'ım ben senin pak, güzel, mübarek ve zatına en sevimli ismin ile şüphesiz senden hayır dilerim. O ismin ki onunla çağrıldığın zaman icabet edersin. Onunla senden hayır istendiği zaman verirsin. Onunla senden rahmet talep edildiği zaman rahmet eylersin. Ve sıkıntıdan kurtulmak için onunla senden yardım dilendiği zaman sıkıntıdan kurtarırsın. Dua ederken sesini işittim. Aleyhissalatü vesselam bir gün, ya Ayşe, Allah'ın hangi isimle çağrıldığı zaman duayı kabul buyuracağını bana gösterip bilir misin? Bildiğini bilir misin? Ayşe, ben ya Resulullah, babam anam sana feda olsun, o ismi bana öğret dedim. Aleyhissalatü vesselam, ya Ayşe, o ismin öğrenilmesi sana uygun değil dedi. Ben, ya Resulullah, o ismi bana öğret dedim. Ya Ayşe, o ismin öğrenilmesi sana uygun değil dedi. Bunun üzerine ben uzaklaşıp bir saat oturdum. Sonra kalktım. Onun mübarek başını öptüm. Daha sonra ya Resulullah, o ismi bana öğret diye ricada bulundum. Ya Ayşe, o ismi sana öğretmem uygun değil dedi. Şüphesiz senin o isimle dünyalık bir şey istemen senin için uygun olmaz dedi. Bunun üzerine ben de kalkıp abdest aldım. 2 rekat namaz kıldıktan sonra, Allah'ım şüphesiz ben seni Allah diye çağırırım. El Rahman diye çağırırım. El Bar, El Rahim diye çağırırım. Ve seni bildiğim ve bilemediğim Esma-i Hüsna'nın hepsiyle çağırırım ki beni mağfiret edesin, bana rahmet edesin diyerek duada dilekte bulundum. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, şüphesiz o isim senin duada andığın isimler içindedir buyurmuştur. Allah hepimize mağfiret eylesin. 3860 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam, şüphesiz Allah'ın 99 yani 100'den bir eksik ismi vardır. Kim bu isimleri tamamen sayarsa cennete girer. Evet. 3861 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam, şüphesiz Allah'ın 99 yani 100'den bir eksik ismi var. Şüphesiz ki kim bunu sayarsa cennete girer. Sayalım, cennete girelim Allah'ın izniyle. Allah el-Vahid, Es-Samet, El-Evvel, El-Ahir, Ez-Zahir, El-Batın, El-Halık, El-Bari, El-Musavvir, El-Melik, El-Hak, Es-Selam, El-Mümin, El-Müheymin, El-Aziz, El-Cabbar, El-Mütekebbir, El-Rahman, El-Rahim, El-Latif, El-Habir, Es-Semi, El-Basir, El-Alim, El-Azim, El-Ber, El-Müteal, El-Celil, El-Cemil, El-Hay, El-Kayyum, El-Kadir, El-Kahır, El-Ali, El-Hakim, El-Garib, El-Mücib, El-Gani, El-Vehhab, El-Vedud, El-Şekur, El-Mecid, El-Vacid, El-Vali, El-Raşid, El-Afu, El-Gafur, El-Halim, El-Kerim, El-Tevvab, El-Rab, El-Mecid, El-Veli, El-Şehid, El-Mübin, El-Burhan, El-Rauf, El-Rahim, El-Mubdi, El-Mu'id, El-Bais, El-Variz, El-Kavi, El-Şedid, El-Dar, El-Nafi, El-Baki, El-Vaki, El-Hafıd, El-Rafi, El-Kabid, El-Basid, El-Mu'iz, El-Muzil, El-Muksid, El-Rezzak, Zülkuvve, El-Metin, El-Kaim, El-Daim, El-Hafız, El-Vekil, El-Fatır, El-Sami, El-Muti, El-Muhi, El-Mümid, El-Mani, El-Cami, El-Hadi, El-Kafi, El-Ebed, El-Alim, El-Sadık, El-Nur, El-Münir, El-Tem, El-Kadim, El-Vitr, El-Ehad, El-Samed. Öyle Allah ki doğurmadı, doğrulmadı, ve hiç kimse onun dengi olmadı. La ilahe illallah. Rabbim rahmetiyle cennete girdirdiklerinden eylesin cümlemizi. 3862 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam, üç dua vardır ki onların kabul olunmasında şüphe yoktur. Mazlumun duası, misafirin duası, babanın çocuğuna duası. 3863 Ümmü Hakim'den aleyhissalatü vesselam, babanın duası kabul makamına ulaşır buyurmuştur. 3864 Ebu Naame'den Abdullah bin Mugaffel, oğlunun Allah'ım ben cennete girince senden cennetin sağ tarafından beyaz köşk isterim diye dua etti. Bunun üzerine, ey oğulcuğum, Allah'tan cennet iste. Cehennem ateşinden ona sığın da aşırı gitme. Çünkü ben aleyhissalatü vesselam'dan duada hattı tecavüz eden bir kavim gelecek işittim buyurmuştur. 3865 Selman'dan aleyhissalatü vesselam, şüphesiz sizin Rabbiniz haya eder, ikramı boldur. Kulunun ona ellerini havaya kaldırıp da ya Rab, ya Rab dediğinde onun ellerini boş çevirmekten haya eder. 3866 aynı. 3867 Ebu Ayyaş'tan aleyhissalatü vesselam, kim sabahleyin la ilahe illallahu la şerike leh lehul mülku ve lehul hamdu ve huve ala küllü şeyin kadir derse, bu zikir o kimse için İsmail aleyhisselamın evladından bir köle, bir cariye azatlamak kadar sevap olur. O kimsenin 10 hatası silinir, onun 10 derece terfisi yapılır ve o gün akşama kadar o kimse şeytandan korunmuş olur. Akşamleyin de bu zikri okuyunca ertesi günün sabahına kadar anılan şeylerin mislini kazanır. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamdı yuhyi ve yumiti ve huve ala küllü şeyin kadir. 3868 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam, sabaha ulaştığınız zaman Allah'ım biz ancak senin himayenle, senin nimetin ile akşama ulaştık. Ancak senin izninle yaşar, senin izninle ölürüz deyin. Akşama ulaştığınızda da Allah'ım biz ancak seninle akşama ulaştık. Ancak seninle sabaha ulaştık. Ancak seninle yaşarız ve ancak seninle ölürüz. Dönüş ancak sanadır beyiniz. 3869 Osman bin Affan'dan aleyhissalatü vesselam, her günün sabahında, her gecenin akşamında eziyet verici her şey Allah'ın ismiyle korunurum. O öyle Allah ki onun ismiyle beraber olunca ne yerde bulunan ne de gökten inecek olan hiçbir şey zarar vermez. Her şeyi işitici odur, bilici odur. Amin ya Rabbi. Bu zikri 3 defa söyleyip de kendisine herhangi bir şey zarar veren hiçbir mümin kul yoktur buyruğunu işitmiştir. Hadisi tekrar edeyim. Eziyet edici her şeyden Allah'ın ismiyle korunurum. O öyle Allah ki onun ismiyle beraber olunca ne yerde bulunan ne gökten inecek olan hiçbir şey zarar vermez. Her şeyi işitici odur, bilici odur. Amin ya Rabbi. 3870 Ebu Sellem'den, bu aleyhissalatü vesselamın hizmetinde bulunan birisiydi. Aleyhissalatü vesselam, akşama ulaştığın zaman ve sabaha ulaştığın zaman ben Rab olarak Allah'ı seçtim. Din olarak İslamiyet'i seçtim. Peygamber olarak Muhammed'i seçtim diyen hiçbir Müslüman insan yoktur ki kıyamet günü o kimseyi razı ve memnun etmek Allah üzerine hak olmasın. Allah'ım, biz Rab olarak seni, din olarak İslam'ını, peygamber olarak Muhammed'i seçtik. Bizden razı ol ya Rabbi. 3871 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam akşama ulaştığı ve sabaha ulaştığı zaman şu duaları okumayı bırakmazdı. Allah'ım, ben senden dünyada ve ahirette af, günahları silmeyi ve afiyet, hastalık ve belalardan sana sığınırım. Allah'ım, ben senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı ört. Beni korkulacak şeylerin şerrinden emin kıl. Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden gelecek belalardan koru. Allah, altımdan muhafaza edilmemden sana sığınırım. Amin ya Rabbi. Bu altımdan kastı, yere batma kastedilir kardeşlerim. 3872 Bureyde'den aleyhissalatü vesselam, Allah'ım, Rabbim sensin. Senden başka ilah yok. Sen beni yarattın. Ben senin kulunum ve gücüm yettiği kadar sana verdiğim ahde, söze sadakat gösteririm. Vaadin üzerindeyim. İşlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Senin nimetini itiraf ederim. Günahımı da itiraf ederim. Bu itibarla günahımı bağışla. Çünkü şüphesiz günahları ancak sen bağışlarsın. Amin. Evet. Allah Resulü diyor ki kardeşlerim, bu duayla alakalı. Kim bu duayı gününde, gecesinde okuyup da sonra o gün ve o gece ölürse inşallahü teala o cennete girer buyurmuştur. 3873 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle dua ederdi. Ey göklerin ve yerin Rabbi, her şeyin Rabbi, taneyi ve hurmayı, çekirdeği yarıp filizlendiren, Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı indiren, ben hükümranlığın altında bulunan, yürüyen bütün canlıların şerrinden sana sığınırım. Amin ya Rabbi. Evvel sensin. Senden önce hiçbir varlık yok. Ahir sensin. Senden sonra hiçbir şey yok. Zahir sensin. Varlığı seninkinden daha aşikar hiçbir şey yok. Batın sensin. Senin mahiyetinden daha gizli bir şey yok. Borcumu sen öde. Beni fakirlikten kurtar, zenginleştir ya Rabbi. Amin. Aleykümselam ve rahmetullah. Amin. Hoş geldiniz. 3874 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam, sizden birisi yatağında yatmak istediği zaman izarının iç kenarını çıkarıp onunla yastığını silsin. Sonra yatacak adam kendisinden sonra dünden beri neyin onun yerine yatağına girdiğini bilemez. Yatağını iyice temizledikten sonra sağ taraf üzerine yatsın. Sonra şöyle dua etsin. Ey Rabbim, seninle yan tarafımı yere koydum. Senin ismin ile senden yardım dileyerek de kaldırırım. Ey Rabbim, eğer ruhumu alırsan ona rahmet eyle. Günahımı bağışla. Eğer hayatta bırakacaksan nefsimi salih, itaatkar kullarını muhafaza ettiğin himaye muvaffakatiyle muhafaza eyle. Amin ya Rabbi. 3875 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam yatağına yattığı zaman ellerini üfler. Sonra kul Euzu bi Rabbil Felak ve Nas surelerini okur, ellerini vücuduna sürerdi. Evet. 3876 Elbera bin Azib'den aleyhissalatü vesselam yatağında yerleştiğinde şöyle dua ederdi. Allah'ım, ben senin rızanı dileyerek ve senin azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Sırtımı sana dayadım. Tüm işimi sana bıraktım. Senin tazibinden ancak sana, senin rahmetine iltica edilir. Başka kurtuluş yok. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Amin ya Rabbi. Eğer diyor aleyhissalatü vesselam, sen böyle der gece yatarsan ve bunun üzerine de ölürsen, fıtrat yani İslam dini üzerine ölürsün. Şayet sabaha ulaşırsan çok hayır kazanmış olarak sabaha ulaşmış olursun buyurmuştur. Allah'ım bizi bu hayırlara erdirsin. Aleyküm selam ve rahmetullah. 3877 Abdullah bin Mesud'dan aleyhissalatü vesselam yatağına girdiği zaman elini sağ yanağının altına kor, sonra Allah'ım kullarını dirilteceğin toplanacağın gün beni azabından koru. Amin ya Rabbi. Bu duayı okurdu. 3878 Ubade bin Samit'ten aleyhissalatü vesselam, kim geceleyin uykudan uyanır da diğer tarafa dönerek uyandığı zaman La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala küllü şeyin kadir, subhanallahi velhamdülillahi, la ilahe illallahu vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah derse bütün günahları bağışlanır, sonra dua ederse onun duası kabul olur buyurmuştur. Allah'ım bizleri mağfiret eylesin. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir, subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. 3879 Rabia bin Malik'ten kendisi aleyhissalatü vesselamın kapısının yanında gecelerdi. Aleyhissalatü vesselamın geceleyin uzun süre Subhanallahi Rabbil Alemin, Subhanallahi Rabbil Alemin zikrini, daha sonra da Subhanallahi ve bihamdihi onun tesbihini, zikrini işitmiştir. Hatta kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir sözünde bu zikirleri çok söyleyin. Çünkü bütün kainattaki her şeyin rızkı bu zikirle verilir demiştir. Evet. Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahi Rabbil Alemin, Subhanallahi Azim, bunları çok çok zikredin. 3880 Huzeyfe'den aleyhissalatü vesselam gece uyandığı zaman bizi öldükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, öldükten sonra diriltmek de ona aittir buyururdu. 3881 Muaz'dan aleyhissalatü vesselam abdestli olarak geceleyin yatan, sonra geceleyin uykudan uyanan ve uyandığında dünya işlerinden veya ahiret işlerinden hayırlı bir şeyi Allah'tan isteyen hiçbir Müslüman kul yoktur ki Allah onun istediğini vermesin. Allah'ım bizi ateşin azabından koru, cennetine koy, hayırlı insanlarla birlikte bizleri beraber kıl. 3882 Esma binti Umeys'ten aleyhissalatü vesselam bana üzüntü zamanında söyleyeceğim kelimeleri öğretti. Allah Rabbimdir, ona hiçbir şeyi ortak koşmam. 3833 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam sıkıntı, meşakkat olduğunda şu zikri yapardı. Halim kerim olan Allah'tan başka ilah yok. Ben azametli arşın Rabbi olan Allah'ı tesbih ederim. Ben yedi göğün Rabbi ve güzel arşın Rabbi olan Allah'ı tesbih ederim. La ilahe illallah. Evet. 3884 Ümmü Seleme'den aleyhissalatü vesselam evden çıktığı zaman Allah'ım, ben dalalete düşmekten, ayağın kaymasından, zulüm etmekten, bana zulüm edilmekten, cahilce davranmaktan ve başkası tarafından aleyhime cahillikte davranılmasından şüphesiz sana sığınırım. Amin ya Rabbi. 3885 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam evinden çıktığı zaman billahi la havle ve la kuvvete illa billah et tuklani alallah, Allah'ın ismiyle yardım dilerim, günahlardan dönüş ve kulluk görevine takat ancak Allah'ın yardımındandır. Dayanmak Allah'adır. Amin ya Rabbi. 3886 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam adam evinin kapısından çıktığı zaman görevlendirilmiş iki melek onunla beraber olur. Bu itibarla adam Bismillah, Allah'ın ismiyle dediği zaman o iki melek kendisine hidayete doğru yola erdirildin derler. Sonra adam la havle ve la kuvvete illa billah, günahlardan dönüş ve kulluk görevine kuvvetle ancak Allah'ın yardımıyla deyince melekler ona korundun derler. Adam tevekkeltu alallah, Allah'a dayandım deyince melekler ona işin görüldü derler. La ilahe illallah. Evet. 3887 yine aynı. 3888 aleyhissalatü vesselam yolculuğa çıktığı zaman Allah'ım ben yolculuğun meşakkat ve sıkıntısından, üzüntülü dönüşten, düzenli işlerin bundan sonra bozulmasından, mazlumun bedduasından ve ev halkı ile mal kötü bakıştan sana sığınırım derdi. Amin ya Rabbi. 3889 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam ufuklardan herhangi birisinden gelen bir bulutu gördüğü zaman onu karşılamak için şu duayı okurdu. Allah'ım şu bulut ile gönderilenin şerrinden şüphesiz sana sığınırız. Sonra yağmur yağsaydı iki veya üç kere Allah'ım bu yağmuru yeryüzünde akan yararlı bir yağmur eyle derdi. Şayet Allah Azze ve Celle havayı açıp yağmur yağdırmasaydı bunun için Allah'a hamd ederdi. 3890 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam yağmur gördüğü zaman Allah'ım bu yağmur yeryüzünde akıcı, faydalı, amaca uygun ve zararsız bir yağmur eyle derdi. 3891 yine aynı. 3892 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam kim başına bir bela gelen bir kimseyle aniden karşılaşırsa senin başına getirdiği beladan beni selamette kılan ve beni yarattıklarının birçoğundan gerçekten üstün tutan Allah'a hamdolsun derse o bela ne olursa olsun o kimse ondan ömür boyu selamette kılınır. Amin ya Rabbi. Kardeşlerim, Allah hepimize sağlık, afiyet, güzel bir iman nasip etsin. Beladan, musibetten, her türlü dengesizlikten, fasıklıktan, günahkarlıktan, zulümden, bidattan, her türlü fikri sapıklıktan bizleri korusun. Rabbim bizleri ihlasla boyun eğen samimi kulların arasına koysun. Fasıklıktan, günahkarlıktan, hastalıktan, her türlü şerden bizleri muhafaza eylesin. Dikkat ederseniz Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada Resulünün diliyle bizlere birçok dua öğretti. Ve dikkat ederseniz kelimelere hepsi hakikaten Rabbimizden istenilecek şeyler. Bunları öğrenmezsek, bunlarla amel etmezsek, bunlarla Rabbimize yönelmezsek vallahi biz Rabbimizden neler isteyeceğimizin bile farkına varan insanlar değiliz. Allah hakkıyla ilim eden, hakkıyla kendisinden korkan, hakkıyla boyun eğen ve ona yönelenlerden eylesin. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Dua bablarının başında da geldiği gibi kardeşlerim, dua müminin silahıdır. Tevhidin özüdür. Ve Allah Azze ve Celle ayetinde dediği gibi benden isteyin, benden. Benden istemezseniz hor ve hakir sizi cehenneme sokarım diyor. Ve Resulünün diliyle de benden istemeyeni zelil perişan ederim diyor. Ayeti kerimeye bakıyorsun, benden ancak kafirler diyor ümidi keser. Kafirler ki işlemiş olduğu söz, fiil, düşünce bunların sayesinde kalbi körelmiş, gözü körelmiş, kulağı körelmiş insanlardır kardeşlerim. Allah bizleri imanda sabit kılsın. Kalpleri halden hale döndüren Rabbim bizim kalbimizi de dininde sabit kılsın. Ayaklarımızı kaydırmasın. Hayırlı bir akıbet versin. Rabbim sevdikleriyle beraber kılsın. Sevdiği amelleri bize de sevdirsin. Amelleri kolaylaştırsın. Amin ya Rabbi. Ben bir 10 dakika müsaade istiyorum. Namazı kılıp sonra rüya bablarından devam edelim inşallah. Şimdilik selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.